NPO Radio 1 met Carrie ten Apel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag, de slotminuten van de eerste helft Ajax-NAC. Frank. 30 seconden officiële speeltijd, nog 1-0 voor Ajax dankzij een rake penalty van Tadić. En NAC probeert er af en toe eens met een gevaarlijke uitval iets tegen te doen, maar het lukt niet heel erg. En ze krijgen daar echt wel de kansen voor, hoor. Maar het is lastig om dat goed uit te spelen voor de hekkensluiter in de Eredivisie. Zoveel is duidelijk. In de eerste helft is Ajax oppermachtig. Maar tot nu toe het verschil was slechts uitgedrukt in 1 goal. Straks na 1 de man die vorig jaar de schrik van zijn leven kreeg. Schaatscoach Wouter Oldeheuvel. Hij werd getroffen door een hersenbloeding. Gelukkig is hij helemaal hersteld en is hij hier om met ons te praten. Bijvoorbeeld over die geweldig mooie gouden medaille vorige week van Irene Wüst, de vrouw die hij coacht. Nu eerst het laatste nieuws. Er zijn aanhoudingen verricht in een terrorismeonderzoek. Meer daarover in het NOS Journaal, Gert Kluk. De Turkse politie heeft 3 Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, melden Turkse media. Dat gebeurde bij een inval in een huis bij Bursa in het noordwesten van het land. De Nederlanders zouden deel uitmaken van Islamitische Staat. Het gaat om 2 vrouwen en een man. De vrouwen hebben een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. De man komt oorspronkelijk uit Irak. De 2 vrouwen stonden gesignaleerd bij de internationale politiedienst Interpol. Een softwarebedrijf uit Heemskerk krijgt al enkele weken ongevraagd drugs per post toegestuurd. Het gaat om enveloppen uit het buitenland met cocaïne of ecstasy, waar het retouradres van het bedrijf op staat. Eigenaar Marco Paro heeft geen idee hoe dat is gebeurd en baalt ervan. Ik heb hier een envelop liggen van de Lek Paro Engineering. Lijkt alsof dit een envelop is van onszelf, maar dat is het dus duidelijk niet. En het lijkt erop alsof iemand dingen aan het versturen is in heel Europa, want het wordt zijn adres in heel Europa, op onze naam, waar wij echt helemaal niets mee te maken hebben. Al wekenlang krijgt dit softwarebedrijfje uit Heemskerk mysterieuze brieven retour die het niet zelf verzonden heeft. Het vermoeden bestaat dat een drugsdealer het bedrijf misbruikt om drugs naar het buitenland te sturen. Wanneer zijn deze binnengekomen? Gisteren en vandaag. Nou, zoals je ziet, een blanco envelop. En dan is dit het zakje. Ja. Het ziet eruit als cocaïne, amfetamine, maar waspoeder zal het niet zijn. Ik denk het ook niet. Op het voor zoekmachines verborgen deel van internet, het dark web, is vrijwel elke soort drugs doodeenvoudig per post te bestellen, vertelt NOS tech-redacteur Joost Schellevis. Je kunt hier echt van alles vinden, dus cocaïne, MDMA, nog meer MDMA. En een deel LSD. Hiervan komt ook uit Nederland? Een deel hiervan komt uit Nederland, ja. En hoe werkt het dan als je wat wil bestellen? Nou, je plaatst een order net zoals dat je op marktplaats.nl zou doen bijvoorbeeld. Alleen betaal je dan met bitcoin. En moet je vervolgens je adres versleuteld opsturen, zodat de politie niet mee kan kijken. En dan gaat het waarschijnlijk op de post. Heeft u enig idee waarom ze uw bedrijf hebben uitgekozen? Nee, vind ik een goede vraag. Ik zou het echt niet weten. De politie heeft vaker van dit soort problemen gehoord, maar kan er weinig tegen doen, zegt Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid. Het mag niet en we willen er ook graag wat aan doen en we zetten erop in. Maar met brieven is het niet zo makkelijk als met pakketjes. Als je nou zelf zo'n brief krijgt, wat moet je dan doen? Als je zoiets hebt en je krijgt zulke posttypes en je hebt gekeken en er zit verdovende middelen in, meld dat dan bij de politie. Kunnen wij een onderzoek starten en zeker als er al meerdere van dit soort pakketjes geweest zijn, kunnen wij misschien kijken of we er achter kunnen komen wie ze echt heeft verzonden. Bijdrage is dat van verslaggever Martijn Bink. 6 lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben vanmorgen meegedaan aan het eerste verkiezingsdebat. Ze spraken over het klimaat, immigratie, veiligheid en de Europese Unie. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. En de statenleden die dan gekozen worden, kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht geen 2, maar 3 mensen om het leven gekomen. Eerst werden 2 doden gevonden, later werd bij de berging het 3e slachtoffer ontdekt. De onbekende oorzaak raakte hun auto rond 5:30 van de weg en brandde helemaal uit. Een motocrosser uit Harderwijk die gisteren een ongeluk kreeg op de crossbaan in Ermelo is in het ziekenhuis overleden. De man kwam tijdens de vrije training op het terrein van de crossclub ten val. Andere motocrossers reden vervolgens over hem heen. Het slachtoffer van 34 was gisteren pas lid geworden van de motocrossclub in Ermelo. Het NOS-journaal. In Frankrijk is scherp afkeurend gereageerd op een incident bij het protest van de gele hesjes in Parijs. Gisteravond demonstranten riepen antisemitische leuzen naar een bekende filosoof. Alain Finkielkraut stond op straat in Parijs en zag toen ineens gele hesjes op zich afkomen, joelend en schreeuwend. Vuile Jood, shit Zionist, je moet dood, je gaat naar de hel, werd hem toegeschreeuwd. De beroemde filosoof werd daarna wegbegeleid door goedbedoelende gele hesjes en daarna beschermd door de politie. De reacties op het incident zijn van links tot rechts afkeurend en furieus, tot aan president Macron toe, die het ontoelaatbaar noemde. Het is niet voor het eerst dat het bij demonstraties van gele hesjes tot antisemitisme komt. Dinsdag is er een landelijke demonstratie in Parijs, omdat er vorige week een hele serie incidenten was met onder meer hakenkruizen en anti-Joodse leuzen die in Parijs op muren verschenen. Praten we verder met correspondent Frank Renaud. Frank, justitie wil het er niet bij laten zitten. Hebben ze al iemand op het oog? Nee, er wordt onderzoek gedaan. We zien op de video natuurlijk duidelijk ook wie de leuzen roepen, maar er zijn tot nu toe nog geen aanhoudingen verricht. Ze hebben dus geen idee in welke hoek ze moeten zoeken? Nee, vooralsnog niet. We zien mensen met gele hesjes staan. We zien ook mensen zonder gele hesjes staan. Dus we weten niet wie wat precies geroepen heeft op dit moment. Er was gisteren nog een tweede incident dat veel heeft losgemaakt. Wat is daar gebeurd? Ja, dat speelde in Lyon gisteren, waar ook gele hesjes op de been waren. Daar zijn beelden gefilmd door agenten in hun politieauto. En een politievakbond heeft dat naar buiten gebracht. Die agenten worden vanaf de zijkant continu belaagd door demonstranten. Er wordt met stenen tegen de auto gegooid. Je hoort de hele tijd enorme klappen. Luister even mee naar een fragment. Je hoort die stenen tegen de auto eruit te komen en je hoort de stemmen van de agenten in de auto. Nou, zo gaat het maar door de hele tijd. Een paar honderd meter rijdt die politieauto stapvoet voorwaarts. Iemand probeert er ook nog tegenop of tegenaan te springen van de demonstranten. Die agenten proberen te ontkomen, weg te rijden. Dat gaat moeilijk, want ze staan in een file. Uiteindelijk komen ze vooruit, komen er andere agenten aan en hoor je alleen nog de politievrouw achter het uur snikken en zeggen dat ze bang was. En de andere agent vraagt dan... C'est pas grave, c'est pas grave. Die zegt dan, het is niet erg. We hebben nu over twee incidenten gehad. Krijg ik nou, is het indruk juist dat het conflict zich verscherpt in Frankrijk met de gele hesjes? Nou, wat je in ieder geval merkt is dat het niet zozeer verscherkt. De opkomst was gisteren in ieder geval landelijk gezien iets hoger nog dan vorige week. Maar je merkt wel dat de Fransen er zelf een beetje genoeg van beginnen te krijgen. Want uit een van de laatste opiniepeilingen blijkt dat de meerderheid van de Fransen zegt... gele hesjes, stop met die acties, het is nu wel genoeg geweest. En gaan ze vandaag de straat op, denk je? Ja, ze gaan vandaag ook weer de straat op en dat is voor het eerst. Ze hebben tot nu toe altijd sinds half november elke zaterdag gedemonstreerd in het hele land. Vandaag wordt er voor het eerst ook een demonstratie op zondag. Dus het hele weekend wordt er eigenlijk gedemonstreerd. Verschillende betogingen zijn er in Parijs ook. Correspondent Frank Renaud, dankjewel. Het is rust bij Ajax tegen NAC. We zijn om 12 uur, zei ik tenminste, dat wordt wel een makkie. Maar Ajax leidt met 1-0. Het ging niet heel makkelijk, hè, Frank Wielaert? Nou, het eerste kwartier was Ajax alleen maar op de helft van NAC te vinden. Kwamen er wel een paar aardige kansen. Onder andere een bal op de buitenkant van de paal via Donny van de Beek. Maar die bal wilde er niet in. En dan is het wachten op zo'n moment dat NAC een keer aan de overkant verschijnt. En daar kwamen ze met 3-4 man tegelijk. En ineens was daar een hele grote kans voor Castaneer midden voor de goal. Een goede redding van Onana voorkwam de 0-1 op dat moment. En toen was Ajax gewaarschuwd. Maar niet voldoende gewaarschuwd. Want er kwamen nog een paar mogelijkheden voor NAC. Tot de penalty voor Tadić. Een vrije trap met een hensbal in de muur gemaakt door de Franse debutant Dorian Derwiet. Centrale verdediger gooide zijn elleboog omhoog om die bal tegen te houden. Hij heeft dus ook kennis gemaakt met het fenomeen VAR. Hij maakt zijn eerste minuten vandaag voor NAC. En door de VAR ging die bal op 11 meter. En daar vandaan kon Dusan Tadić aanleggen buiten bereik van Benjamin van Leer inschieten. En zo staat Ajax op die 1-0 voorsprong. Maar Ajax heeft wel geleerd in de eerste helft. 1-0 is niet genoeg. Want daarvoor geeft het te veel kansen weg. En ergens zul je toch wel verwachten dat zelfs de hekkensluiter in de Eredivisie zulke grote kansen wel een keer gaat afmaken. Dus Ajax zal er nog een bal bij moeten prikken in de tweede helft. Willen ze deze min of meer op zeker winnen? En dan nog het weer. Zon en sluierwolken. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen in de loop van de dag meer bewolking. 'S Avonds wat regen en dan 10 tot 15 graden. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan. Allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Hij keurt hem af. Oh, wat heeft Real Madrid hier een geluk. De perstribune met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. Nogmaals, goedemiddag. 2018 is een jaar om heel snel te vergeten voor oudschaatser Wouter Oldeheuvel. Maar doe dat maar eens als je op je 31ste getroffen wordt door een hersenbloeding. Hij hoopt dan ook op een rustig 2019. Privé dan, want op het ijs staat hij weer fanatiek te coachen. Als trainer van onder meer Esmee Visser en Irene Wüst. Wouter Oldeheuvel, goedemiddag. Goedemiddag. Dacht jij tijdens de jaarwisseling ook echt van, wat ben ik blij dat dit jaar voorbij is? Ja, we hebben wel eens even tegen elkaar gezegd van, Dit jaar sluiten we nu af. Want ja, er is genoeg gebeurd in ieder geval. Ja, absoluut. En kan je dat ook afsluiten? Jawel. Ja, daar heb je hulp voor gelukkig. En dat moet ook wel uiteindelijk. Ja. En je moet door. Ja. En wat voor hulp heb je daarvoor dan? Nou, gewoon een psycholoog waar je mee je trauma verwerkt eigenlijk. Want dat is het ook gewoon. Ja. En met elkaar kom je daar denk ik wel weer sterker uit. Met je gezin. 2019 is in ieder geval sportief gezien heel goed begonnen. Hoe gaat het fysiek met je? Fysiek gaat goed. Ik sport gewoon. Ik doe alles weer eigenlijk wat ik hiervoor ook deed. Dus in het begin ben je op zoek naar vertrouwen in je lichaam. En dat, naar mijn gevoel, is dat gewoon, heeft dat tijd nodig. En dat komt. En ik doe nu meer dan dat ik in het begin deed. Dus ja, dat bouwt zich op. Goed om te horen. Wouter Oldeheuvel, welkom op de perstribune van Max. Dank u wel. De perskaart. Wouter Oldeheuvel, geboren op 18 augustus 1986 in Losser. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Beste schaatser aller tijden. Sven Kramer. Hierin ben ik beter dan Sven Kramer. Geduld. Beste schaatscoach die ik ooit heb gehad. Oh, moeilijk. Coach. Gerrit Kempkes. Mooiste jeugdherinnering met, ook oud-topschaatser, broer Remco. Ik denk NK Round. Jaartal weet ik niet, maar we reden samen. Dit mis ik aan het actief schaatsen. Toch wel het trainen en het met je team aan de weg zijn daarmee. Ik had vroeger een poster van Falco Sandstra. Ik heb mijn lijf vervloekt toen voor de tweede keer weer last van mijn knie kreeg. Ik kan heel hard lachen om mijn dochters. Bang ben ik voor een tweede hersenbloeding. Ik hou van Noorwegen omdat mijn vriendin daar vandaan komt. Ajax of NAC? Ajax. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, twee dochters heb je. Wouter Oldeheuvel, de oudste is 4,5 en de jongste? 1. 1. En wanneer moet je het hardst om ze lachen? Nou, om de, in ieder geval de oudste, in ieder geval met als ze van school weer terugkomt met de raarste verhalen en de leukste verhalen. Ja, dat, en dat ze steeds wijzer worden, hè? Beide. De jongste is nu 1 jaar en die weet precies wat ze wil al. En de grote zus achterna. Ja. Ben je een andere vader geworden door wat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt? Of sta je anders in het vaderschap? Nee, maar ik probeer er wel, dat deed ik hiervoor ook nog wel. Maar ik probeer er wel echt van te genieten op de momenten dat ik thuis ben, ja. Zeker. Ja. En dan ben ik ook een vader die probeert alles te doen en met ze te doen, ja. Ja? En wat doe je graag met ze? Vooral veel buiten zijn we bij ons in de tuin. Of de oudste schaats een beetje. En dat vind ik wel leuk om mee te gaan. Zelf doe ik daar weinig aan, want ik krijg die kleine van mij niet aan het schaatsen. Want ja, andere ogen, ja. Dan schaatsen ze toch iets beter. Of dan doet ze toch, dingen die, als ik dat zou zeggen, niet doet. Dat zijn wel leuke dingen. En Falco Zandstra boven je bed. Ja, ik weet nog wel. Een hele oude rapsfoto was het. Ja. Wat stond erop? Geen idee meer. Maar het was een zwart-wit foto volgens mij. En van de sponsor, zijn schaatssponsor Raps. En waarin hij met die schaatsen op het ijs stond ergens. Ja. In zwart-wit. Ja, bochtfoto. Hij was jouw held? Nou, dat was niet mijn held. Maar we hadden toevallig daar een poster van. En die had Remco en die had ik ook. Maar jij wilde eigenlijk in eerste instantie helemaal geen schaatser worden, toch? Remco wel, die ging al mee met je ouders, maar jij niet. En toch een poster van Falco Zandstra. Ja, mijn ouders waren fanatiek schaatsen. Die ging vaak de ja, alternatieve LC toch in op de YCC. Ja. En mijn broer natuurlijk. Maar ik had weinig met kou. En gelukkig is het tegenwoordig ook niet meer zo koud op die ijsbaan. Dus ja. Ja. Nee, ik was meer van het fietsen. En uiteindelijk ja, schaatsen erbij gedaan. En ja, ik werd er ook wel aardig goed in, uiteindelijk. Wat je zegt. Ja. Ja. Wij zijn in gesprek met schaatser, of tenminste voormalig schaatser Wouter Oldenhuyvel. Ruim 10 jaar schaatsen die op het hoogste niveau. Maar het lijf, hè, dat protesteerde steeds meer. En dus besloot hij in 2016 abrupt te stoppen als rijder en verder te gaan als coach. Nu staat hij in dienst van het team van onder meer Marcel Bosker, Esme Visser en Irene Wüst. En dus medailles pakken op het WK-afstanden in Insel. De 100 meter gaan in. Wordt het Visser of wordt het Sablikova? Sablikova, 6:46.14. De tijd van Esme Visser. En hier komt de Tsjechische naar de 10e wereldtitel op de 5000 meter in 6:44.85. Maar 2 seconden boven haar eigen wereldrecord. Het zilver is voor Esme Visser. En het brons, net als op de Spelen, voor de Russin Voronina. Het goud is voor Wüst, het zilver voor Takagi, het brons voor Brittany Bowe. Irene Wüst wijst naar boven en ze huilt met de handen voor de ogen. Een zeer emotionele wereldtitel die Irene Wüst hier behaalt in de winter dat ze haar grote vriendin verloor, Paulien van Deutekom. Wüst zwaait naar het publiek naar deze prachtige wereldtitel. De Olympisch kampioene slaat toe in Insel in een onwaarschijnlijke tijd. 1:52.81 pakt zij voor de 4e keer in haar loopbaan de wereldtitel op de mooiste afstand misschien wel, de 1500 meter. En het is een titel ook dus met heel veel emotie. Ja, die titel die zag jij ook vanaf het ijs natuurlijk als coach. En, ja, misschien nu al wel het sportmoment van het jaar. Hè. Zo knap hoe ze dat uit zichzelf weet te halen in zo'n moeilijke tijd. En voor haar overleden vriendin Paulien van Deutekom, ook jouw oud-ploeggenoot. Ja. Wat voel jij op zo'n moment als ze dat doet? Je bent eigenlijk toeschouwer van een heel speciaal sportmoment. En dat weet je zelf donders goed ook. De hele weg ernaartoe was met ups en downs. En ook het hele eigenlijk voorseizoen. Hoe iedereen in het seizoen stond, ging met op en neer. Was een slecht bericht van iedereen, of van Paulien. En dat raakte iedereen ook continu. En dat is moeilijk. Een moeilijk proces natuurlijk. Je weet dat het aan zit te komen. En ook iedereen, maar ja. En hoe begeleid je haar dan in? Want je wist natuurlijk dat ze dit eigenlijk voor haar wilde gaan doen op die 1500 meter. Ze waren daar natuurlijk met heel veel vriendinnen ook. Hadden daar een huis gehuurd samen. Dus ze hadden dat met die ring al bedacht. Dat weet je dan als coach. Laat je haar daarin of begeleid je haar daarin? Je laat haar wel heel veel haar eigen ding doen richting zo'n 1500 meter. Hier komt ook heel weinig als trainer aan te pas, maar meer als coach en als mens. Ja, je moet het. Uiteindelijk is zo'n WK dan ook niet heel. Voor haar is heel beladen, omdat ze het voor Paulien zo goed wil doen. En dat maakt ook voor iedereen heel lastig. Vriendinnen waren daar naar Insel afgereisd. De avond voor de 1500 meter kwamen ze bij ons in het hotel. Toen zat ik eigenlijk bij de fysio op de kamer. Toen kwam ze binnen voor de behandeling. Toen zei ze, ik heb spierpijn in mijn buik van het lachen. Dus dat is al. Dat tekent ook wel weer dat. Dat het fijn was dat die meidengroepen er voor haar waren daar. De dag op de wedstrijd zelf. Dan zit ze bij op de kamer en dan. Is ze weer, dan raakt ze weer geëmotioneerd omdat ze zo goed wil doen voor haar. En, ja, ze zei ook, ik ben nog nooit zo nerveus geweest in mijn leven voor een wedstrijd. Hoe ga jij daar dan als coach mee om? Kan je dat bij haar wegnemen? Of? Dan ben je daar beide voor haar. En op het moment dat ze aanspraak wil hebben, beide. En hier komt. Dat gaat wel een. Zeker in mijn coachcarrière is dit wel. Heb je voor je gevoel wel. Dat je zo ver niet bent. En dan beide gewoon als vriend, als persoon voor haar En, Want jullie zijn natuurlijk ook oud-ploeggenoten. Ja, was dat gek in het begin, dat je dan een andere rolverdeling krijgt? Dat je in één keer haar coach wordt? Nou, ik denk dat hoe Irene en ik met elkaar omgaan, is nog steeds wel op de natuurlijke... ben je haar coach, maar ik begeleid haar meer in de zin van... naar een ultiem doel. En daar vind ik mooi om daar in dat proces bij te zijn. Verder... vind ik het lastig om te zeggen, ik ben haar coach. Ja, ik ben haar coach, ja. Op papier. Op papier, maar... Maar is dat omdat dat juist die geschiedenis kent? Of is dat met iedereen hetzelfde, dat je haar coach? Nee, dat is absoluut niet met iedereen hetzelfde. We hebben natuurlijk ook jongere rijders in de ploeg... waarbij je gewoon echt trainer bent en coach. En niet boven, maar... daar kun je wel de dingen duidelijk aan zeggen hoe ze... hoe jij het ziet en hoe het programma is. En met iedereen heb je gewoon een langere geschiedenis door het verleden. Sta je eigenlijk op hetzelfde niveau, praat je op hetzelfde niveau met elkaar. We begrijpen elkaar ook hartstikke goed daarin. Dus en dat gaat heel eigenlijk natuurlijk, ja. Want neem ons eens mee in jouw taken. Je doet het samen met Peter Kolder, die trouwens ook al ooit jouw trainer is geweest bij Jong Oranje. Dat is wel heel grappig hoe dat dan weer samenkomt. Maar wat doe jij tijdens zo'n 1500 meter? De voor, de tijdens, de na? Wat zijn jouw taken precies? Op de dag van de wedstrijden is je taken niet heel, druk of... Je bent er voor haar ze gaat naar de natuurlijke ochtends warm soep op de ijs. Daarbij je ervoor probeer nog wat puntjes waar ze even op scherm moet op zijn. Zo weet ze ook natuurlijk hartstikke goed hoe haar voorbereiding is. En daar probeer je haar in te begeleiden en helpen en ondersteunen. En rond de wedstrijd beide voor haar op het moment dat ze het nodig heeft. Of, en wat dan bijvoorbeeld? Wat is dat dan? Ondersteunen of er zijn? Dat kan er zijn of ze op het moment dat ze nog een warm-up, een elastiek, bochtelastiek of wat dan ook wil dan ga wil jij doen. Rennen om het te halen? Nee, dat heb ik bij me. Je weet precies haar warm-up. Dus, maar het is gewoon wachten op die wedstrijd. Ja. En als coach ook. En je observeert hoe zij is. En En, daar, en dan zegt ze ook tegen je, ik ben ontzettend zenuwachtig. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Dat deelt ze met je wel echt, hoe ze zich voelt. Ja, dat deelt ze absoluut. En dat is ook goed dat ze deelt. En dan probeer je, weet je, je rijdt je rit van je leven. Dat doet ze ook. Ze weet, ze heeft voor moeilijkere afstanden gestaan. Of moeilijke tijden gestaan. Hoe zeg je dat? Ze heeft natuurlijk ook voor zwaardere vuur gestaan op het moment dat zij op zo'n 3 kilometer op de Olympische Spelen stond. Ze weet wat ze moet doen, weet je. Daar kunnen wij als trainer dan uiteindelijk niks meer echt aan bijdragen. Alleen dan is het gewoon, doe maar. En waar ze je nodig heeft, dan geeft ze je een blik en weet jij wat je te doen staat. Ja. Jij noemde net in de perskaart Gerard Kempkers als beste coach. Wat heb jij van hem geleerd als trainer? Wat neem jij daar nu van mee? Toch wel het stukje menselijk. Wat ik nu ook vooral met rijders heb. Met een SME, met een Irene. Het is niet alleen maar een programma of een trainingsschema. Het is soms ook hoe gaat het daadwerkelijk met de persoon zelf? En is zij klaar? Is degene klaar om dit programma wel te draaien? Op persoonlijk vlak. En weet je, Jack Ory daarentegen, ik moest gaan kiezen. Jack Ory is natuurlijk qua trainschema's ook een van de beste coaches die ik heb gehad. En, Frank Wielaert, ben jij verrast dat het nog steeds 1-0 staat daar in Amsterdam? Nee, op zich niet. Even kijken of het zo blijft op het moment dat je het me vraagt. De bal gaat via de voet. Van een NAC-verdediger uiteindelijk maar net over de goal van Benjamin van Leer heen namelijk. Dus staat het daar bijna 52 minuten inderdaad nog steeds 1-0 voor Ajax. Ja, Ajax is wel voortdurend aan het drukken en op zoek naar de 2-0. Maar moet dus ook blijven uitkijken voor het omschakelmomentje van NAC. Hoekschop die komt, wordt in eerste instantie recht omhoog gekopt. Dan nog een keer recht omhoog gekopt. Dus kijken wie erbij kan komen. Van de Beek is dat. Die mocht blijven staan na de rust. Ook al kwam Kasper Dolberg binnen de lijnen. Lasse Schöne is in de kleedkamer achtergebleven. Er is dus een spits bijgekomen. Een controlerende middenvelder afgehaald. Om nog iemand erbij te krijgen in het strafschopgebied bij NAC. Om daar gevaarlijk te kunnen worden en de 2-0 erbij te kunnen maken. Lasse Schöne was overigens wel een van de spelers die ervoor zorgde dat die omschakelmomentjes van NAC er regelmatig uit werden gehaald. En dat zal nu Donny van der Beek voornamelijk op zich moeten nemen. Ajax komt weer over de linkerkant van het veld met Tadic en Ziyech. Ziyech die nu weer is overgestoken naar de linkerkant van het veld. Daar is Dolberg een 2-0. Ja, daarvoor komt hij dus binnen de lijnen. Goeie paas van Ziyech. En Dolberg met een hakje. Iedereen vraagt zich af, waar is hij toch, die oude Dolberg van een tijd geleden? Die is vandaag hier in het strafschopgebied bij NAC beland. En die geeft die bal met een hakje. Het laatste zetje voorbij. Benjamin van Leer. Goed scherp gegeven voorzet van Ziyech. En Dolberg rond het uitstekend af. Ik denk dat 2-0 een veilige marge is. Maar tegenwoordig weet je niks meer zeker. Ik denk ook niet dat Ajax gaat stoppen met aanvallen. Want je bent toch bezig. En na 53 minuten sta je met 2-0 voor. En van NAC heb je eigenlijk te weinig te vrezen. Het bloed, zweet en tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. Voormalig schaatser Bouwse Oldenheuvel. Wat heb jij meegenomen voor ons museum? Wat moet erin? Ja, je moet op lachen, want het ligt nog thuis, hè? Ja, precies. Ik formuleer het niet goed. Je bent het vergeten. Dus wat komt erin? Nou, ik had normaal gesproken heb ik niet een ticket op papierformaat. En dit keer toevallig wel. Het is een ticket dat ik had op 19 november richting Stavanger. Om de schaatsen van Sven te gaan slijpen. Dat was 19 november vorig jaar? 19 november vorig jaar, ja. En die datum weet ik precies zo goed. Omdat op die datum is ook onze tweede dochter geboren. Kijk. Oké. Maar dat konden ze allebei. Want leg even uit. Hoe is dat gegaan? Want Sven belt jou op om zijn schaatsen te slijpen. Ja, er was wat paniek in Stavanger op dat moment. Zijn normale Ronald van Ing, die normaal zijn schaatsen slijpt, was ziek. Lag met koorts in bed. En ja, er moest toch geslepen worden. En hij belde op zaterdagavond op of ik naar Stavanger wilde komen op zondagochtend. En toen keek mijn vriendin toen aan, die hoogzwanger was. En toen hebben we samen de keuze gemaakt. Nou, een dag op en neer, dat kan wel. En het was ver voor de uitgerekende datum. Dus we dachten, weet je, alles is rustig. Elin zei tegen mij, ga maar. Je bent een uur of 7 s'avonds weer thuis. Dus toch gaan en heen gevlogen, slepen, terug. En ik zat, ik reed bij Emmeloord en toen belde ze van, het is precies op tijd dat je terug gaat komen, want volgens mij gaat het beginnen. En het mocht zo zijn. Dus, wat een verhaal, joh. Ik kwam thuis en we hebben wat spullen gepakt en we zijn naar het ziekenhuis gegaan. Maar jij bent dus heel goed in het slijpen van schaatsen, want jij bent dus nummer 2 die opbelt. Ja, ja, bijna wel. Ja, ja. Nee, ja. Ik ben wel een van de 2 die schaatsen mag slijpen, ja. Want heb jij het altijd voor jezelf ook gedaan? Jij laat niemand anders aan je schaatsen komen? Nou, in de tijd dat ik zelf schaatsen, liet ik het Ronald ook wel eens doen. Omdat het gewoon, het neemt wat stress weg. Het neemt even dat half uurtje op de grond zitten of gebogen voor een tafel te staan weg. Maar dat komt heel nauw, hè? Het is niet zo dat je inderdaad iedereen zomaar aan je schaatsen laat zitten. En Sven Kramer, die doet dat al zeker niet. Wel heel grappig trouwens inderdaad dat hij jou dan helemaal over laat komen van Nederland naar Stavanger om zijn schaatsen te laten slijpen. Hoe zou jij je band met Sven omschrijven? Nou, we hebben een band beschrijven. Het is gewoon een vriendschappelijke band die we al vanaf de jeugd hebben. Vanaf de jeugdwedstrijden toen kwam ik af en toe richting Heerenveen. En uiteindelijk bleef ik ja, wel eens slapen bij een bij IPL. Hij had echt een slaapkamer voor jou, toch? Als hij een rondleiding in zijn huis gaf, dan zei hij: dit is de slaapkamer van Wouter. Ja, bijna wel, ja. Dus, ja, dus jullie zijn dus ploeggenoten, hè, heel lang geweest. En dus is er ook een warme vriendschap ontstaan. Het maakt het ook wel eens lastig misschien. Want nou ja, Rintje Ritsma heeft onlangs nog tegen jou gezegd, als Sven er niet was geweest, had jij een hele andere carrière gehad. Zie je dat ook zo? Ik kan het zo zien, ja, maar het is niet zo. Dus, en dat geldt voor heel veel schaatsers. Weet je, ja, kijk naar een Hofer Bukko bijvoorbeeld, die de Noor, ja, die is, ik weet niet hoe vaak, tweede geweest op een allround toernooi achter hem. Ja, weet je, dan was hij op dit moment ook zoveelvoudig wereldkampioen of Europees kampioen. Ja, je hebt af en toe een soort grootheid tussen zitten, en dat is bij iedere sport. En, ja. Wat was dan het verschil? Wat had Sven dan meer dan wat jij had? Boah, geen idee wat dat is. Nee. Een stukje meer talent uiteindelijk. Maar jij had meer geduld. Ja, klopt. Hoorden we net, ja, van dat jouzelf. Dat is meer omdat het met slijpen, hoor, zulke dingen. Daarin had jij geduld. Ja. En daarin was hij ongeduldig. Nou ja, hij... hij wil niet niks aan de toeval overlaten. En daarom... ja, hij kan dit ook zo op deze manier oplossen. Dus dan gaat hij er zelf niet mee klooien. En uiteindelijk verklooien. En dat er uiteindelijk alsnog moet komen. Dus, ja. Maar heb je wel eens onwaarschijnlijk inderdaad gedacht, leg die Sven. Want ik wil gewoon nu eigenlijk... Nee? Nee, want ik ben ook van mening dat door hem heb ik dit niveau gehaald. En ik denk ook binnen zijn ploeg door hem haalt een Patrick Roest of een Douwe de Vries dit niveau. En dankzij jou heeft hij waarschijnlijk ook een bepaald niveau gehaald. Andersom ook. En dat waardeert hij al enorm. En dat weet hij ook dondersgoed, dat hij niet zonder ploeggenoten... aan elkaar opgetrokken. Ja, en zie je dan ook dat als zijn prestaties toch ook een stukje van jou zijn? Nee, dat zo niet, maar we hebben elkaar nodig. En kijk, natuurlijk is schaatsen een individuele sport, maar ik heb wel gezegd, als ik het alleen had moeten doen, dan was ik al lang gestopt, want dat ga je gewoon niet trekken al die jaren. Ja. Ja. En dat is ook een stuk plezier en je hebt dezelfde connectie met elkaar, dus je had ook gewoon, je bent zoveel dagen per jaar weg van vrienden, familie. En dan ben je gek dat je het niet leuk gaat hebben als je op kamp bent. Ajax is inmiddels lekker op stoom in de arena. Frank Wielaert. Ja, het is 3-0 geworden uit een afgeslagen hoekschop die in eerste instantie door Tagliafico op de buitenkant van de paal wordt gewerkt. De bal komt terug bij Ziyech op de achterlijn. En dan krijgt Tagliafico uiteindelijk de goal op zijn naam. Ik moet nog even goed kijken of dat inderdaad ook wel zo is. Maar na een uur voetballen staat één ding zeker op het scorebord. En dat is dat het 3-0 is voor Ajax. De overwinning lijkt me wel veilig. Of Ajax moet hele rare dingen gaan doen. Bijvoorbeeld nu meteen een tegentreffer krijgen. Dat zou kunnen via Rosheuvel. Maar die levert de bal in bij Frenkie de Jong. Ik denk dat Ajax vandaag gaat winnen en het verschil met PSV gaat terugbrengen. Naar 4 punten. Ja, jij begint te lachen omdat je dat van tevoren al gezegd. Lekker makkelijk zeg. Het is gewoon inmiddels gebeurd. Dus nu kan ik het feit vaststellen. Het wordt 4 punten verschil met PSV. Goed zo. Dankjewel Frank. Wij zitten hier met Wouter Oldenheuvel. Voor wie er post is bezorgd voor waar. Stop, oh yes, wait a minute, this is the postman. Wait, this is the postman. Post voor de pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Wouter, dit is Douwe. Hey man. Hey Wouter, ze hebben mij gevraagd om boodschap in te spreken. En dan doe ik natuurlijk graag. Ik heb de laatste 1,5 jaar van dichtbij meegemaakt hoe heftig het voor jullie is geweest. En er zijn weinig mensen, denk ik, die zoveel dingen in hun leven meemaken, laat staan in 1,5 jaar. En ik vind het ongelooflijk knap hoe je veerkracht je getoond hebt, hoe je er een hebt geslagen samen met Elin. En hoe goed jullie er uiteindelijk uit zijn gekomen, ja, daar zijn we allemaal echt heel blij om. En ja, ik hoop natuurlijk dat het nog dat het vanaf nu smooth sailing is. Dat je nooit meer zo'n klote periode krijgt in je leven. En wat ik ook nog even wou vragen is dat de BCF natuurlijk begint weer in het voorjaar. Ja, en we willen natuurlijk allemaal dat je graag mee fietst. Dus even die fiets uit de schuur, even die paar ritjes maken en dan ben je straks in het voorjaar bij er gewoon weer bij. Hey Wouter, spreek je man. Groetjes, Douwe de Vries. Hoi. Ja, een brief van Douwe de Vries. Schaatser Douwe de Vries. Nederlands kampioen allround werd hij dit jaar. En goud op de ploegachtervolging natuurlijk ook op het WK. Mooie brief. Zeker. Ja? Zeker, ja. En waarom vind je hem mooi? Omdat Douwe natuurlijk ook een van de vrienden die ik over heb gehouden aan het schaatsen. En ze waren gisteravond nog bij ons eten. Dus, Oh ja, hij heeft niks gezegd. Hij heeft niks gezegd. Nee, Douwe en Janne zijn natuurlijk... Is een vriend van een familie geworden, ja. Ja, hij heeft het over de BCF. Dat moet je even toelichten. Ja, dat is uiteindelijk een fietsgroep geworden uit Friesland. Brommelclub Friesland. En daar was ik altijd een van de hardrijders bij. Maar het heeft me ook mijn kop gekost uiteindelijk. Letterlijk. Het ritje, ja. Ja, want die Brommelclub Friesland, daar zit Sven bijvoorbeeld ook bij. Hè? Irene, hebben jullie dan een soort groepsapp? Moet ik me dat voorstellen? Dat je zegt van, dan gaan we vertrekken zo laat. Ja. En dan wordt het tijdstip en de lengte. En dan wie er is, die is er. En dan gaan ze fietsen. Ja, zo kwam er ook op 2 mei vorig jaar een berichtje in die app waarschijnlijk. Ja. Na een kopje koffie bij Sven Kramer zijn jullie van start gegaan voor een trainingsritje. Sven was er niet bij, want die had te veel last van zijn rug. En op een moment krijg jij tijdens die rit hele heftige hoofdpijn en besluit je niet meer verder te gaan fietsen. Hè? En Douwe was daar ook bij te zeggen van ik ga terug en je hebt je vriendin gebeld. En uiteindelijk, wat zei je tegen haar eigenlijk? Nou, yes, ik wist wel dat het een hoofdpijn was die je niet normaal zo zou hebben. Dus ik bel van, want ik zou hem voor een hoofdpijn niet bellen. Nee. Dus ik zei al van, weet je, hou me even op. En ik dacht, ik had mijn huisarts al geprobeerd te bellen op zijn 06. Van, misschien neemt hij op, heeft hij wat tips wat ik kan doen. Maar die nam niet op. En toen belde ik Elin van, weet je, wil je me ophalen? Want we moeten wel even, of ik moet even liggen of... Ja, ik moet hier weg, in ieder geval waar ik nu ben. En toen zei ze, is goed, ik kom eraan. En een paar minuten later belde ik alweer. Ik zei, het gaat helemaal niet goed. Ik zeg, ik lig in de bermen, ik ben aan het overgeven. En toen zei ze van, ja, je belt de ambulance nu maar eerst meteen. Want laat je ophalen. En dat heb ik gedaan. Dus en dan moet je een rondje wat je... Ik denk wel duizenden keren heb gefietst. Moet je zeggen welk straatje ligt ergens in Friesland? Geen idee, maar... En hoe weten ze je dan te vinden? Ja, je kunt via de app sturen ze je een berichtje en die kun je openen. En dan hebben ze je locatie. En wisten ze waar ik was. Leven de moderne tijd. Ja, en dan lig je daar dus te overgeven. Had jij enig idee zelf al van dit is het of zo ernstig is het? Of nee? Nee, ik had geen idee wat het was. Er kwam ook niet meteen in me op of zo wat het zou kunnen zijn. Het enige is, je wil zo snel mogelijk weg en je wil zo snel mogelijk van die pijn af. Want dat was niet verdraaglijk meer. Nee. En op het moment ambulance komt bij, die slaat je in. Ze geeft je meteen pijnstilling. En we rijden richting ziekenhuis in Heerenveen. Ja. En daar reden ze eigenlijk naar binnen met de melding van... we komen binnen met iemand met heftige migraineklachten. Ja. Wat uiteindelijk een CT-scan bleek later dat het een bloeding was... en ja, ik werd weer ingeladen en we gingen met code rood naar Groningen. Ja, daar word je dan uiteindelijk wakker met een drain in je hoofd. Als je dan op je 31ste het bericht krijgt van je hebt een hersenbloeding gehad. Kan je dat geloven? Nou, dat moet je wel een paar keer wegslikken, ja, zeker weten. En het is je overkomen. Je bent jong, je hebt altijd gesport en dan lig je daar in één keer. Je gaat weg voor 2 uurtjes fietsen. En je komt 4 weken later weer thuis. Ja, dat is. Dat had je niet gedacht op dat moment. Nee. Ja. En dan moet je inderdaad herstellen en weer vertrouwen in je lijf krijgen. Je hebt later ook nog echt wel een keer een paniekaanval gehad. Hè? Hartkloppingen. Ja. Wat natuurlijk heel logisch is. Hoe krijg je weer vertrouwen in je eigen lijf? Ja, wat ik zeg, door eigenlijk de lange tijd dat het gewoon weer rustig om je heen is en bij jezelf is. En ja, niet van elk steekje in je hoofd of je hebt zelf wel eens het gevoel dat je hartritme even op hol slaat of een overslag maakt. Ja, dan moet je niet in paniek raken. En dat deed ik in het begin heel erg. Ik kon op het raarste momenten en dat is nu ja, beter. En dat gaat ook gewoon met mezelf beter. Want dan zeg je tegen jezelf, oh, daar is weer de stress, maar er is niks aan de hand. Wat doe je om jezelf rustig te houden dan? Ja, dat gewoon door dat. Ja, weet je, ik heb het vaker gehad, dus dit is gewoon heel normaal. En dan ga je gewoon weer. En dan, het is ook een normaal gevoel en het gaat ook gewoon weer door. Dus het is niet dat iets blijft. Dus, nee. Ja. En in het begin raak je in paniek en dan vraag je van alles af en dan ga je denken en dan ga je hele slechte dingen denken. Ja, ja, want helemaal aan het begin van de uitzending zei je ook, waar ben ik bang voor een tweede hersenbloeding? Ja. Hoe pregnant is die angst aanwezig nog? Nou, op dit moment niet. Maar weet je, natuurlijk dwaal je wel eens af met je gedachten als je aan het trainen bent of als je aan het sporten bent. Ja, ja, als je aan het trainen of aan het sporten bent? Ja, dan ben je lekker in je hoofd aan het lopen bijvoorbeeld. Dan gaan die gedachten nog wel eens door je hoofd. Maar, ja, ja. Maar het heeft verder geen impact op dat moment. Nee. Het is niet zo dat als je ergens een lange fietstocht maakt, dat je denkt, oh jee, ik ben nu wel heel erg buiten de bebouwde kom. Of, ik heb dat ook nog niet gedaan. Dus, Maar ga je het wel weer doen? Ga je weer met de Brommenclub Friesland op pad? Ja, misschien de kleine rondjes dan. Ja? De stap is te groot om helemaal weer met ze mee te gaan trainen. Nou, ik heb natuurlijk onderzoek gehad bij een cardioloog. En die zei ook, weet je, van maak van trainen gewoon sporten. En weet je, je hoeft niet meer te trainen. Maar dat blijft en zal altijd in je blijven zitten. Dat je nu nog steeds, als ik ga hardlopen, dan wil ik een bepaald doel. En, die topsporter blijft in je zitten. En ik merk dat je conditioneel word je beter. Dus als je vaker traint, dan wordt het ook weer leuker. Ja. Dus, ja. Is dat sowieso in jouw carrière een haat-liefde verhouding geweest? Want je hebt een ontzettend sterk lijf. Dat hebben alle trainers altijd gezegd. En je had alles in je. Maar je hebt ook vaak last van je lijf gehad. En misschien de grens opgezocht met belasting. Ik heb zeker vaak tegen de lamp gelopen dat ik weer een blessure had. En dat ik weer iets kapot was. En dat was vaak mijn knieën. Of knie, in ieder geval, in dit geval. En maar het heeft mij ook wel weer. Ik heb continu weer teruggeknokt en ben continu weer teruggekomen. Dus ja, dat tekent misschien ook wel de doorzettingsvermogen die ik altijd had. En de plezier die ik in het schaats had. Ja. Ben je sowieso een ander mens geworden door alles wat je nu hebt meegemaakt? Weet ik niet. Durf niet te zeggen. Hè. Maar het komt wel binnen natuurlijk wat er is gebeurd. En je bent, wat ik zeg, je geniet van kleinere dingen. Ja. De teller in Amsterdam bij Ajax NAC staat inmiddels op. Frank. 4-0 voor NAC. We zitten in de 70ste minuut en de schiettent is inmiddels geopend. Want na de 4-0, overigens de 3-0, Tagliafico. Ik vrees dat hij op papier uiteindelijk naar Castaneer gaat. Een eigen doelpunt dus. Maar de 4-0 was een momentje, even een steekballetje op Ziyech. Die zag ineens dat hij 4, 5 meter ruimte had. Versnelde, ging naar zijn rechterbeen. Schoot die bal nog net binnen bereik van Leer. Op doel. Van Leer tikte de bal naar de zijkant. Daar stond Tadić en die schoten wel zijn tweede van de middag binnen. En dus staat het 4-0 voor Ajax. En het had al 5-0 kunnen zijn op een aardige inzet nog van Dolberg. En nog een vervolg van Neres. En vervolgens nog een keer Dolberg van heel dichtbij. Maar die stond bijna over de achterlijn heen toen hij nog een doelpoging waagde. Dus dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. Maar die van NAC kunnen het allemaal nog maar moeizaam bijbenen en belopen. Dus ik wil niet zeggen dat het bij 4-0 blijft. Ik wil wel zeggen dat Ajax dus op 4 punten van PSV gaat komen. De Mediaweek. Van Ron Vergouwen. Wat voor week, Ron, ligt voor week? Achter ons? Media Week 7. De week waarin de Omroep WNL het 10-jarig bestaan viert. En presentatoren Linda de Mol en Peter van der Vorst beide zenderbaas zijn geworden. Zij van Net5 en hij van RTL. En ik zag die vraag natuurlijk al aankomen. Ron, wat is nou de kleur van de week? Nou, deze. Dit grote blauwe Brexit-monster met daarachter minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Pluizig en blauw. kijk, ik ben pluizig en blauw. Stef Blok heeft iets ontwikkeld om minder saai over te komen. Het is een campagne om Nederlandse ondernemers te waarschuwen voor die Brexit. Stef Blok is namelijk de enige minister met zijn eigen typetje. Stef Blok met, ja, een groot pluizig blauw monster. KLM'ers tonen hoeveel hart ze hebben voor hun blauwe bedrijf. Blauwe hartje, die wil ik heel graag blauw houden. Blauwe hart. Ik weet wel of er een soort van blauwe storm aanwakkert. Zo pluizig en blauw. Ja, we gaan even naar Frank Wielaert rond, want er is weer gescoord, Frank. Ja, we komen weer even een eigen doelpunt ophalen in dit geval. Schot van Ziyech met zijn linker van richting veranderd door Palmer Brown. Amerikaan achterin bij NAC. Hij zet de stand op 5-0. Van de Beek voor 6-0. Tikje enthousiast. Misschien van mij, maar zeker ook van hem. Want hij schiet die bal 5 meter. Nou, ik wou zeggen, die gok van mij gaat misschien toch nog uitkomen, hè? 6-0. Ja, het was ook geen hele rare gok, nee. Zeg ik meteen. Maar goed, het bleef een gok. Misschien gaat het wel gebeuren. We gaan het zien. Wij gaan naar pluizig en blauw. Ja, het was de blauwe week natuurlijk. Hè? Want ja, KLM en Stef Blok met zijn sidekick. En het is natuurlijk een blauwe hemel. Hè? We zijn allemaal in lentestemming. Maar waar hadden we het verder nog over deze mediaweek? Nou, mij was verteld dat dit het Rembrandtjaar is. De Rembrandtjaar zou deze week van start zijn gegaan. Maar ik denk toch dat die schilder het qua PR deze week een beetje moet afleggen tegen het Holleder Circus. We gaan het hebben over de zaak tegen Willem Holleder. Het einde is in zicht van het proces tegen Willem Holleder. Hartelijk welkom bij deze bijzondere uitzending van RTL Boulevard, waarin we voor het eerst gaan luisteren naar de veelbesproken Holleder tape. Welkom bij Willem, de wekelijkse misdaadpodcast. We hebben natuurlijk ook de uitzending gezien met Vries en John van de Heuvel. Buurman en buurman die zeg maar erop uit zijn om deze zaak in één keer op te lossen. Ja, buurman en buurman. Ja, 1 miljoen kijkers, hè, naar een tv-uitzending van 2 uur... met toch voornamelijk audio. Nou, dat laat wel zien dat het toch wel enorm leeft in Nederland. Al lijkt het wel een beetje af te nemen, meent de NOS. Als je af moet gaan op de aantallen bezoekers die nog naar de bunker komen, lijkt de Holleder-verzadiging te hebben toegeslagen. Ja, en die overal in de media aanwezige misdaadverslaggevers zijn dus populair bij het publiek. Maar bij de journalist van het jaarverkiezing van journalistenplatform Villa Media moesten twee door criminelen bedreigde misdaadjournalisten, John van de Heuvel en Paul Vughts, het afleggen tegen de underdogs. Namelijk Jet Schouten van Radar en Joop Bauma van Trouw. Zij kregen de prijs journalist van het jaar voor hun onderzoek naar misstanden bij medische implantaten. En dat zagen ze niet aankomen. Eigenlijk heeft Joop de afgelopen week op me ingepraat dat we absoluut niet zouden gaan winnen. Het was niet zozeer dat wij dachten dat we een slecht verhaal hadden, maar wat er gebeurt rondom journalisten in Nederland en bedreigde journalisten is denk ik een heel groot thema en heel belangrijk. Dus we waren echt stom verbaasd. Stom verbaasd, maar wel gefeliciteerd. Zeker, natuurlijk. Leuk. Ja. Hey, en andere programma's in TV-land die opvielen? TV-land. Nou, de week begon met absurd hoge kijkcijfers. 4 miljoen kijkers voor de nieuwe serie De Luizenmoeder. Met wederom een glansrol voor taalkunstenares juf Ank. Jij mag vandaag tegenover het nieuwe jongetje zitten. Oefen maar vast op zijn naam. Zeg eens Ahmed. Ahmed. Alsof er een vliegje in je keel zit en die wil je eruit. Zeg maar Ahmed. Waarom moet uitgerekend Isa nou weer naast een heel nieuw buitenlands kind zitten? Ze kan zijn naam niet eens normaal uitspreken. Dat soort dingen kan ze nu echt niet bij hebben. Nee, en ik kan er vandaag even geen curlingouders bij hebben. Wat voor ouders? Curlingouders. Ouders die alle obstakels voor een opgroeiende kroost uit de weg willen ruimen. Volgens mij is Wouter een van de 4 miljoen kijkers, of niet? Ik ben zeker een van de 4 miljoen, ja. Maar wel terugkijken, maar ja. De vraag is ook, is Wouter een curlingouder? Een beetje wel, ja. Iemand die zeker een curlingouder is, is presentatrice Wendy van Dijk. Misschien hebben jullie het ook wel gezien. Een filmpje wat ze op haar social media had gezet. Dat iedereen heeft dat wel gezien, denk ik. Van ze gaf haar zoon voor zijn 16e verjaardag een klein autootje cadeau. Want ja, safety first. Blijf staan. Je bent 16 jaar. Ja. En jij wilde natuurlijk als je 16 bent een scooter. Maar wij precies. Allemaal dachten, met een scooter is het niet de vraag of je valt, maar wanneer je valt. Toen zei jij, dan wil ik niet iets op 2 wielen, maar op 4 wielen. Draai hem maar op. Oh ja. Nee! Ja, en ik zat natuurlijk met allerlei vragen naar dat filmpje. Is het nou echt een gesponsord filmpje? Waarom moeten we dit zien? Is het filmpje zo goed geregisseerd? Marcel van Roosmalen noemde Wendy zelfs op deze zender een mediahoer. En erover gesproken, 500.000 mensen hebben als guilty pleasure Temptation Island. Het begon deze week met een nieuw seizoen. Ja, de grote relatie kapotmaakshow. Temptation. Zijn jullie kijkers toevallig? Iemand in de studio? Nou, wat denk je? Nou, dat weet ik niet. Nee. Nee, helemaal niet? Sorry, okay. Ron. Ik ook niet. Maar ja, ik ben mediadeskundige, dus ja, ik moet dan kijken. Ja. Het viel me wel op dat net als in de Luizenmoeder, de gebezigde taal hier is ook echt puur genieten. Neem nou verleider Timon. Die denkt dat hij wel kans maakt bij een van de vrouwtjes. En waarom nou? Hij heeft een heel goed onderbouwde reden. Ik denk zeker wel dat ik haar type ben. Haar vriend draagt ook veel petten. Ik draag zelf ook veel petten. Dus ik zie wel veel vergelijkenissen tussen mij en haar vriend, zeg maar. Ja, goed. Ik ben ook een fan. Dat even duidelijk zijn. Goed. Wel leuke dingen. Waar ik wel echt van genoten heb deze week. Stuk. Kennen jullie de documentaire serie? Afgelopen week is dat uitgezonden bij de VPRO. Over mensen in een revalidatiecentrum. Oh ja. Deze week was de laatste aflevering met onder andere Niels. Het was Niels natuurlijk niet helemaal ontgaan dat hij ook mentaal gezien niet de oude was. De vraag was dus, zou hij weer de oude worden? De oude Niels? Of was hij op weg naar een nieuwe Niels? Of zou dit het juist voortaan zijn? Ja, als je het gemist hebt, echt een kijktip. Kijk het terug, het is ontroerend, het is hoopvol en het ziet er prachtig uit. Volgens mij een kanshebber voor de Nipkow-schijf. En een tv-momentje van de week? TV-momentje van de week, ja, dat gaan we weer eens doen. Want het is natuurlijk de grote Willem van Hanegem feestweek. Dus is aangebroken. Hij wordt 75. Ja, dat is ons niet ontgaan. En hij wil zich niet heel veel laten interviewen deze week. Maar helaas heeft hij wel een contract om elke zondag bij Harry Mens langs te komen. Zo ook vanochtend. En Harry had een mooie verjaardagstaat voor Willem gehaald. Met een heel groot Feyenoord-logo erop. Maar blijkbaar is dat niet de favoriete club van Harry. Dat vind ik wel heel lief van je, Harry. Als je hem besteld hebt zelf. Ja, ik zou je vertellen. Ik ben er speciaal naartoe gegaan. Ik zeg, en die mensen notabene, die man is van Ajax. Oh. Dan moeten we even een stukje aan de hond geven. En kijken of je het... je vertrouwt het niet. Of je het overleeft. Hij hoestte over de taart heen. Ja, bedankt, Harry. En we hebben natuurlijk de bloopers. Tot slot, de radiobloopers. Ik heb ze weer verzameld. Opvallende momenten en bloopers. We hoorden je al lachen namelijk net. Ja, het is heel leuk. Frank Wielaert, luister even mee, die zit te luisteren. Had last van een stoorzender vorige week. Radio 5-DJ Ron Stoelti, die nam The Sound of Silence iets te letterlijk. En 538-DJ Frank Dane, die wilde Rafael van der Vaart eens interviewen in het Deens. Omdat hij in Denemarken woont tegenwoordig. Maar dat liep niet heel gesmeerd. Laat je even horen voor Rafael van der Vaart. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een gouden medaille. Ja, heel goed. Ja, snakken doen jullie moeder dans? Nou, heel, ik versta het, maar ja, het is ook geen mooie taal, dus... Nou, dat is het Spaans met me Rafael. NOS-economieverslaggever Wessel de Jong. Wessel, hoe groot is de kans dat Air France na volgende week de naam KLM zal schrappen? Nu gaat er iets mis met mijn verbinding. 1 seconde. Wacht even. Die kans lijkt me niet heel erg groot. Ben je er nog, Lara? Jazeker. Kom maar. Hallo. Ik ben hallo. Godver. Ja, dat is een klein vloekje van Wessel. Want die baalt natuurlijk. Live muziek in Thuis op 5 van Job Wijlaker en Dennis Kolen. Zij trekken al een tijdje langs de Nederlandse theaters met een tribute show Sounds of Silence. Hier zijn ze, Job en Dennis, met The Boxer. Er stond even iets verkeerds hier in de studio. En dat is weer de charme van live radio. Uitgevoerd door pianist Marcel Worms. Mijn volgende gans. Gans. Dat zou toch leuk zijn als weer een gans. Ik hoorde ze vanmorgen wel, heel vroeg, toen ik hier aankwam. Frank Wielaert. Het is een belegering geworden, hoor, rond het strafschopgebied van de thuisploeg PSV. Ja, ik zeg nog 1 keer sorry voor die meneer achter me. Maar hij klinkt ongetwijfeld heerlijk op de radio. Maar hij maakt wel een heleboel herrie en leidt een beetje af. Kramer maakt een overtreding. Heeft bijna de bal. Hendricks onderuit getrokken. PSV heeft de bal. Sorry. Maar ja, je kunt het best. We zullen het ermee moeten doen, jongens. Ja, meer bloopers zijn te vinden op deperstribune.nl. Ik sluit Media Week 7 af. Media Week 8 is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Jij ook, Frank? Ja, Frank, wat is het rustig eigenlijk vandaag in Amsterdam? Ja, nou ja, er zitten genoeg mensen, maar ze zitten ver genoeg weg om mij niet lastig te vallen in ieder geval. Dat is op zich wel prettig ook. Ja, ja, maar het is wel heel lastig hoor. Zo'n man 1,80 meter, die blijft maar brullen. En je hoort eigenlijk maar half of helemaal niet wat hij zegt. Maar je hoort wel dat hij niet helemaal met dingen eens is. Ja, precies. Net wat je niet wil horen, dat krijg je dan wel mee in zo'n wedstrijd. Nou ja, als we hier toch zijn, 81ste minuut, 5-0 voor Ajax. Geen centje pijn. 2 eigen doelpunten daarbij natuurlijk wel voor NAC. Maar toch, Ajax is hier heer en meester. En Ten Hag heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om Joël Veldman zijn eerste minuten van dit seizoen te geven. Die kwam voor het laatst in actie in april vorig jaar tegen VVV. Toen viel hij uit met een zware blessure. En nu is hij vandaag weer terug. En dat mag dan een soort van gevierd worden. Dat werd ook een soort van gevierd in de Johan Cruijff Arena. Een andere debutant, maar een eersteling voor dit seizoen is Ekkelenkamp. Ook hij is binnen de lijnen gekomen. Dat kan allemaal omdat Ajax met 2 vingers in zijn neus vandaag van NAC gaat winnen. Uiteindelijk met 2 vingers in de neus vandaag van NAC gaat winnen. Want daar zag het voorrust niet naar uit. Nu in de laatste 10 minuten is het alleen nog maar de vraag: hoeveel gaat het eigenlijk worden? Voorlopig houden we het op 5-0. Dankjewel, Frank. Wouter Oldeheuvel is bij ons te gast. Ex-schaatser, voormalig schaatser en tegenwoordig coach van onder meer Irene Wüst en Esmee Visser. En over Wüst gesproken. Zij heeft nog één droom, zegt ze steeds, Wouter, dat ze het rijden van een wereldrecord. Dat is eigenlijk het enige wat nog niet is gelukt. Hoe ga je haar daarbij helpen? Ze heeft in ieder geval nu, binnen nu en 2 weken de kans daarvoor. Want dan zijn we in Calgary en Salt Lake. De omstandigheden moeten daar ook voor zijn. De rit die ze in Insel liet zien, laat wel zien dat ze het kan. Dus ik ben benieuwd. Ja, maar als zij iets in haar kop heeft, dan zit het meestal wel goed, hè? Dat heeft ze laten zien. Maar het moet ook naar je toe komen uiteindelijk. Alles moet kloppen. En in Insel klopte dat. Eigenlijk niet, maar ook wel weer wel. Ja. Dus ze heeft een kans dit jaar en anders volgend jaar. Heb jij nog een droom? Ik nog een droom. Uiteindelijk gewoon een trainer-coach te zijn van een eigen schaatsploeg. Ja? Ja. Ja. Van een eigen schaatsploeg. Ja. Dus een nieuwe commerciële ploeg. Of een bestaande waar je dan coach van wordt. Of zoiets. Of met jeugd. En is dat in Nederland of in Noorwegen? Dat is in Nederland. Want in de perskaart hadden we het over, hè, waarom je Noorwegen zo mooi vond. Jouw vriendin komt daar vandaan. Jullie hebben overwogen om daar naartoe te verhuizen, toch? Ja, en af en toe komt die gedachte nog wel eens terug. Schaatsen leeft in Nederland meer dan in Noorwegen. In Noorwegen zijn wel wat kansen. Dus ik sluit niet helemaal uit. Wat vind je zo mooi aan het land? Rust, natuur. Dat soort dingen. Ja, fantastisch. En hele aardige mensen ook. Zeker. Ja, ik ben er heel veel geweest als kind. Dus ik kan me het helemaal voorstellen. Ja. En jij gaat er naartoe, toch, Harry? Ja, over 2 weken voor Droomhuis. Heb je nog een tip voor Harry? Dan ga ik het ook ervaren. Waar ga je in? Ik ga naar een beetje ergens in het midden bij het plaatsje Telemark. Want ik moet ook gaan Telemark skiën. Nou, dus wens me succes. Komt het daar vandaan? Ik hoop dat ik heel uit weer terugkom. Daar komt het vandaan. Kijk. Wat een leuk allemaal weetje. Allemaal van die weetjes, hè? Ja. Goed, dus we gaan jou binnenkort... je bent in ieder geval nu nog natuurlijk coach van Wüst. En op termijn, wie weet, hoofdcoach van een eigen ploeg. Vast. Mooie vooruitzichten. Dankjewel. Fijn dat je hier was, Wouter Oldeheuvel. Dank je wel. En succes met alle dromen voor de toekomst. In ieder geval fysiek, maar dat gaat helemaal goed komen. Zeker weten, dank je wel. Tot zover de Perstribune. Alles terug te luisteren via deperstribune.nl. Ook op Twitter zijn we uiteraard te volgen via @deperstribune. Na 2 de collega's van Langs de Lijn. Nog een heel fijne zondag. Dag. Dag. NPO Radio 1. Er ligt een kogelhulst, er ligt een plas bloed. Is het wel zijn bloed? Heeft hij dat niet in scène gezet? Wat is daar gebeurd in 2012 in het kasteeltje in West-Vlaams-België? Er was niks. Er was zelfs geen lichaam. We wisten zelfs niet of het een moord was. Eigenlijk was het een kasteelverdwijning. Deze week in Radiodoc, de kasteelmoord. 2 weken na de verdwijning wordt het doodgeschoten lichaam van Stijn eindelijk gevonden. Het werd mysterieuzer en mysterieuzer. In een put bij een boshut, niet ver van het kasteel. Vanavond om 9 uur in Radiodoc, de podcast De Kasteelmoord. Wat is hier aan de hand? Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Saskia's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De lage rente. Ja, op een gegeven moment dacht ik, ik lijk wel gek nu met die lage rente. Ja, als ik echt vermogen wil opbouwen, dan moet ik iets anders gaan doen. Dus ik ging op zoek naar een bank die me zou kunnen helpen daarmee. En